بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب صلاة العيدين دا باب د په بیان د مزد اخترونو کې د هغه احکام او مسائل په دې ابواب کې مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي. عید مشتق د عاد یعود عودتنا دا واو په کې بیا په یا بدل شوه زکه واو ساکن ما قبل مکسور په صرفو کې تاسو قاعده ویلې چې دا په یا باندې بدلیږي د میزان او د میقات غونته جمع د دې اعیاد راځي او دې اختر لعید زکوي لعود السرور فيه چې خوشحالي په دې کې را واپس کیږي مکرریږي یا لعود المغفره فيه په دې کې مغفرت او بخنه د الله په بندگانو باندې مکرریږي واپس کیږي یا لأن الناس يعودون فيه مرة بعد أخرى یا هر کال دا مکرریږي نو په دې اعتبار ور لا اختر وي د اختر دا موز امام نووي رحمت الله عليه ذکر کړی چې د امام شافعي او د جمهور علماو په نيز باندې سنت مؤکد ده. په شوافعو کې یو قول دام نه چې دا فرض کفایه ده چې بعض خلکو ادا کو نو د زنی نساقی تیږي. د امام احمد رحمت الله علیه نه په دې کې دوه روایتونه دي، یو دا چې دا فرض عین ده، فرض علی الاعیان ده، په هر یو فرد باندې د دې لزوم او فرضیت ده، او دویم روایت ته ندا ده چې دا سنت مؤکده د جمهور په شان. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې دا اختر دا موز واجب ده، د وجوب وجه دا ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې مواظبت همیشه والی کړی او دای کله پریخ نه ده. دارنګه رستو به حدیث د ام عطیه رضی الله عنها راشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو لم حکم کړو چې دی دې د اختر موز له حاضر شي د مسلمانانو عیدګا له راشي. نو چې کله زنانو له رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم نه، نو امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په وجوب باندې حملی. او د دې آیات نه مستدلال کوي چې فصل لربک وانحر. د صلی په تفسیر کې بعض مفسرین ویلي چې مراد ته د اختر موز ده، د اختر موز او بیا قربانی وکا، او مطلق امر د وجوب د پار راضی. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن انس رضي الله عنه انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره لراغله او د مکینه هجرت کو مدینه منوره لراغه، ولهم یومانی د مدینه والو د پاره دو ورځې وی، یلعبون فیهما چې په دې کې به لوبه کولې خوشحالی به کوله. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کړه ما هذان الیومان سدی دا دواړه ورځې چې دا تاسو په دې کې لوبه کوي خوشحالي کوي، نو د دې څه حقیقت او اصل له؟ قالو نو دې صحابه کرام ورته ویلي كنا نلعب فيهما في الجاهليه موږ به په دې دوه ورځو کې لوبه کولې خوشحالي به مو کوله د جاهلیت په دور کې، د جاهلیت په زمانه کې. د جاهلیت نه مراد هغه زمانه ده کوم چې د اسلام نه مخکې وه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقينا الله بدل کې درکړی تاسو له خیرم منهما غرد دینا یوم الاضحى و یوم الفطر چې غرز د لوی اختر دا ورځ د وړو کې اختر دغه تاسو له الله د دینه بهتر او غوره اخترونه مقرر کړی دي. دا خیر اسم تفضیل په خپل معنا باندې نه دی چې د دې بالمقابل جانب کې دیم غنی خیریت او غرواله وی خدا دې دا غینه سیواوی اکم په دغه غرضو کې څه خیر او افضلیت نشته. نو اسم تفضیل دې ځکه په معنا د تفضیلیت باندې نه دی. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی. په سند کې چې کوم حماد ذکر شو نو مراد تن حماد ابن سلمہ ابن دینار البصری دی او د حمید نو مراد حمید ابن ابي حمید الطويل. د دې دوه ورځو نو مراد یوم النیروز او یوم المهرجان دی. د یو ورځ لبدی نیروز وی چې دا به د شمسی کال اولنی رزوا او د دې بالمقابل بل رزل به مهرجان وی. نو اسلام راغې د دې د غرض احترام او تعظیم دای باطل وګرځولو د دې بالمقابل د مسلمانانو د پاره دوه د خوشحالي رزي شوي یو د عید الاضحى لو یختر او بل عید الفطر د وړو کې اختر. شارحینو ذکر کړي چې په دې حدیث کې دلیل لې چې د نیروز او مهرجان چې دا د کفارو اخترونه او د خوشحالي رزي وي نو د دې تعظیم کول په دې کې دا غي غونتي عادت او خوشحالي کول مسلمانان د دې نه مندي دا کار منهي عنه ده. بلکې بعض اهل علم په دې مسله کې نهایت تشدید کړی دی چې څوک د دې رزو تعظیم کوي نو دا غي بارکه سخت فتوی جاری کړي. ابو حفص کبیر الحنفی رحمه الله وی من اهدى فيه بيضه الى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى واحبط اعماله. پدې رس کې چېچا مشرک له د هدیه په تور باندې یو اګي ورکا د دې رز تعظیم کې دومره معمولی شی ور له هدیه کوله اګي خود دې رز تعظیم مقصدی چې دا د کافر د خوشاله او د اختر رز ده نو په دې باندې د مرتد شو کافر شو عمل باطل شو. دارنګ ابو المحاسن الحنفي دم ویلی من اشترى فيه شيئا لم يكن يشتريه في غيره او اهدى فيه هديه الى غيره فان اراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفره فقد كفر. چاجه په دې رزو کې یو داسې شی واغستو چې عام رزو کې د عادت نو دغه غستل یا په کې چاله هدیه ورکا او د عادت نو خو صرف د دې رز تعظیم کوي لکه څنګه چې کفار تعظیم کوي نو په دې سره د اسلام د دایره نه خارج شو. نو بعض اهل علم په دې کې دومره تشدید کړی دی. وعلى كل حال مسلمان د دین منه دی چې د دې رزو د تعظیم کوي او د تعظیم په تور باندې د کفارو په خوشحالي کې دای سره مرګره کیږي. باب وقت الخروج الى العيد دا باب د په بیان د دې کې چې دا اختر موز له خلق په کوم وخت کې وزي په کوم وخت کې به موز ادا کوي. نو د اختر د موز وخت دا د صلات الاشراق چې صلات الشروق مورلوي او صلات الزحا د اغې دا وخت دی چې کله نور روخيږي یو نيزه د راپورته شي نو د دې وخت شروع شو تر زواله پوري. خو افضل او بهتر په دې کې تلوار د خاص کر بیا د لوی اختر پر رز باندې په دې کې تعجیل او تلوار کول لا سنت عمل دی. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر او اضحى. عبد الله بن بسر تداد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي رضي الله عنهم دی وی د خلکو سره وروته د اختر پر ورځ باندې مزلا چې دا د وړو کی اختر ورځ وا یا د لوی اختر فانکر ابطاء الامام نو د بد غنلو انکار یو کو په تاخير د امام باندې چې امام رستو شو لا خلکو لمزل نه دروته فقال ندي صحابي فرمایل انا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه یقینا مونږ به فارغ شوی په دې وخت باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې مونږ نو په دې وخت باندې مونږ د اختر د مزن فارغ شوی او امام لا اوس راوتم نه نه وذلك حين التسبيح او دا خبره دی عبد الله ابن بصر رضی الله عنه په هغه وخت کې کړي وا چې د اشراق وقتو د حين التسبيح نه مراد وقت التطوع دی چې د نفل وقت ور وخت چې او یو نيزه د راپور تشي د ټیم په اعتبار سره داغي لس منټه یا په وختیر شي د کراهت هغه وقت ختم شي نوافل جایز شي نو دغه وقت په دغه وقت کې دی صحابي دا خبر او کا یاد دی جمله مقصد دا دی وذلك حين التسبيح په دې کې دا صحابي اشاره کوي هغه وقت لا چې نبی صلی الله علیه وسلم په هغه کې د اختر مسکولو د حين التسبيح نه مراد د صلات الضحى هغه وقت دی نو دا دوه احتمال پکې دي امام سیوطي رحمت الله علیه وی وذلك حين التسبيح اي حين يصلي الضحى دا هغه وقت چې مسکون کې پکې د ساخ مسکې او امام قسطلاني وی اي وقت صلات الصبح دي وهي النافله اذا مضى وقت الكراهه دا خبره په هغه وقت کې کړي وا یا اشاره هغه وخت لکړي وا چې کله د نفل وقت شي د کراهت هغه وقت تیر شي په صحیح روایت د طبراني کې راغلي دي وذلك حين يسبح الضحى دا هغه وقت چې په دغه وقت کې د ساخ مسکیږي او د ساخ د مز بارک مخکې تاسو روایتو کې واوریدل چې حين ترمض الفصال د دې هغه مستحب وقت دا دی چې نور روخیږي او هغه سره زمکه او شګه لګه ګرم شي نو د اوخانو بچو له فصال وېدا چې بیا په زمکه ګرځي دا غي د خپیس وزي نو د دې مستحب وقت دغه د صلات الزحا نو دغه وقت کې د اختر مس په کار دی د نور راحتو نه پس وذلك حين التسبيح او دا پاغ وقت صلاة الاشراك كي يا صلاة الضحى كي ذي وجنا اهل علم وي چه دا اختر دا رز صلاة الضحى دا غد اختر موز ده اسناد دا حدیث سي ده امام ابن ماجام پسنن كي دا حدیث روڑه پا بعض روایاتو كي دا تفصیل راغله چه دا وڑو كي اختر موز كي كتاخیرو شنو خير ده او د لوی اخترغه په تلوار سره په کار دی لکه روایت د جندب رضی الله عنه کې وی راغلی چې کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی بنا یوم الفطر والشمس علی قید رمحین د وړو کې اختر موز به موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم کول نور به دومره راپورته شوه چې په مقدار د دوو نیزو باندې والاضحى علی قید رمحین او د و لو يختار مز د وړو کې اختر مز خو به دومره کولو چې نور به دونه زیره او چت شوی ول اضحى على قيد رمح او د لو يختار مز به دومره کولو چې نور به د یو نيزي په مقدار راپورته او پاغي کې به تلوار کولا دا په تلخیص الحبير کې حافظ ابن حجر رحمت الله عليه حديث ذکر کړی نو حديث د عبد الله ابن بصر رضی الله عنه چې کوم مصنف رحمت الله عليه په دې باب کې ذکر کو پدې کې دا خبره دا د دلیل لې چې د اختر په موس کې تعجیل او تلوار دا مشروع ده او دا خپل مقرر وخت نه پدې کې زیات تاخير کول دا مکروه دي باب خروج النساء فی العید باب د پدې کې چې د زنانو راوتل د اختر د موس د پاره عیدګاله حاضرېدل دا هم سنت طریقه ده قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين لا في آخرين منصوب د په حالت د منصوب د بنا بر حالیت تقدیر د عبارت داسې د حدثنا حماد عن ایوب وغيرهم حال كونهم في اخرين فداسه حالت کې را له حدیث بیان کړي چې دا ایوب یونس حبیب یحیی ابن عتیق هشام د نور مرګرو سره عن محمد د محمد ابن سیرین ان ام عطیه چې ام عطیه رضی الله عنها چې د دې نوم نصیبه پسین سره قالت دا فرمای امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نخرج ذوات الخدور دا چې موږ روباسو هغه زنانه کوم چې پردو والدی خدور جمع د خدر دا په کسره د خاصره او هو ناحیه فی البیت یجعل علیها ستر تكون فيه الجاریه البکر دا د کور هغه اړخ او طرف لوي چې پردې ور رازوند کړي او د پردی یو ځای جوړ کړي پیغلی او باکری زنانه پاغي کی د حیا او د پردی ژوند تیری نو حاصل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له حکم کړو چې دغه پردو وال زنانم روبا سو یوم العید د اختر پرز قیل نو ولش ول تپوس شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نفل حیز نو حایز زنانه حیز جمع د حایز ده آیا دی د مسلمانانو عیدګا او د اختر اغزې کمزې چې موسکی اغیل را حاضر شي کنه قال لي شهدنا الخير ودعوه المسلمين نو رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایل چې او د دې مروزی را حاضر دي شي د خیر اغه مجلس لا چې کم د برکت او د خیر زید ودعوه المسلمين او دعا د مسلمانانو لا د مسلمانانو په دعا کې به شامل شي د خیر او برکت په مجلس کې به شامل شي قال فقالت امراه محمد ابن سیرین د ام عطیه نه چې دا سند نقل کړي قال محمد ابن سیرین وای چې دی ام عطیه ویلې دی فقالت امراه نو ویلې یو زنانه یا رسول الله ان لم يكن لاحداهن ثوب کني په دې زنانو کې یو زنانه جامي دې سره پړونه او برخني كيف تصنعون دا به څنګه کوي دا به مروزي کنا قالت تلبسها صاحبتها طائفه من ثوبها نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل ورواد غندی دی لمرګری دی طائفه من ثوبها غیسه د جامی دا غینا کسی وای جامه ورسره نو بل مرګری او بل مسلمان زنانه دی له یو کپڑا او یو پړونه ورکی چې پاغي کی دا په حالت د پردی کې د مسلمانانو عیدګال روزی او د خیر او د دعا دی مجلس لا حاضر شي د ثوب کې دوه احتمال دي راجح احتمال دا چې مراد د دین جنسي کپړه ده یو جامه دی ورکی چې دا پاغي باندې د پردی او د حیا په حالت کې روزي یا د ثوب نه مراد د زنانه خپل جامه ده کده دی کلاو جامی وی کلاو پړونی او برقی وی نو په دغه جامه کې د ځان سره مرګري کې او په یو برکا او یو پړونی کې د دواړه روزي خو راجح احتمال دا چې مراد د ثوب نه جنسي ثوب دی سوالن او احسانا تبرعا دا ورکی چې دا ورله محتاج نه چې دا پکې روزي او د مسلمانانو د مجلس او دعاله را حاضر شي دا غین رستو به بیا واپس ورکی اسناد د دې حدیث سید امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې دا حدیث ذکر کړي امام ترمذی نسائی او ابن ماجه د دې حدیث خراج کړي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن محمد عن ام عطيه بهذا الخبر محمد بن سيرين ده ام عطيه رضي الله عنها ده حديث نقل کړه قال محمد بن عبيد يا محمد بن سيرين په دې حديث کې دا الفاظ سی واکړي ويعتزل الحيض مصلى المسلمين دا حایزي زنانه دي مسلمانانو دا غمز د زینه اړه لکینی ولم يذكر الثوب او په دې حدیث کې د جامې ذکر نه دی کړی چې بل مسلمانه زنانه دی سوالن دی له جامې ورکی خدا دی د مسلمانانو دی مجلس له حاضر شي نو په دې سند سره چې محمد ابن عبید دا حدیث ذکر کوي دا الفاظ پکې سیوا دی ويعتزل الحيض مصلى المسلمين او دا پکې نشته چې تلبسها صاحبتها طائفه من ثوبها قال دا محمد ابن عبيد بخبل سند باني وي وحدث عن حفصة دي أيوب ابن أبي تميم السخت يعني حديث بيان كلي عن حفصة دا حفصة بنت سيرين عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى چيو زنانا دي لحديث بيانول عن امرأة أخرى دا بل زنانانا فبعض نسخو کې تحدثه نه پس دا زمير راغله دي او دا يا راجي دي حديث لچي دا حديث بيانولو فبعض نسخو کې لفظ د تحدث راغله دي او ورسره دا زمير د مفعول نشتا دا راجح قول لچي دا زمير ورسره ني نو دا حفصه بنت سيرين دي یو زنانانه حديث بياني عن امراه اخرى چې د بل زنانانه قالت قيل يا رسول الله اغه زنانه وي ام عتيه رضي الله عنها شوالش والرسول الله صلى الله عليه وسلم لا فذكر معنى حديث موسى في الثوب نمخي دا موسى ابن اسماعيل التبوزكي المنخري چكم روايت كي دا جامو ذكر اشو نو پا دي روايت كيم دا جامو او دا ثوب ذكر راغلي چي زنانة تا پوسو کو کچر تذمون جامي او پڑوني ني نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمائل تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها د دې اسناد هم سید رجال ثقات دی دا روایت دی د متفق علیه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم الاحول عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه قالت كنا نؤمر بهذا الخبر ام عطيه رضي الله عنها وي چې موږ له حکم کې دی شو بهذا الخبر او بیا دغه مخکینه حدیث ذکر کړه چې سشي حکم بکې دی شو چې مونږ د پردو غدن نه زنانم د اختر پر زبان دی د مسلمانانو مصلاله حاضرې کو تر دې چې کوم حایزې بیمار زنانه دی هغه دیم حاضرې شي د مسلمانانو په دعا کې به شامل شي تر دې کده چا پړونی او برکنی نو سوالن او عاریتن دی د بلی خورنه پړونی او جامع را واخلی پاغي کې دی دا د مسلمانانو غعیدګا د مزل حاضر شي قالت دا ام عتيه رضی الله عنها وی والحیض یکن خلف الناس دا حائز زنانه چي دي دا برستو د خلکو نه فیکبرن مع الناس ندیب تکبیر والله اکبر وی د خلکو سره مسخ په دای بانشتنه ځکه په حالت د بیماری کې دي نو د مصلا عیدګا په اخر کې د خلکو شاله بناستی اغه چې تکبیر وای نو دایبه مرسله تکبیرات وای اسناد د دې حدیث صحیح دی روایت د متفق علی بخاری او مسلم کې مراغله دا حدیث امام مصنف رحمت الله علیه امام ابو داود په مختلفو سندونو د دې وجنه ذکر کو چې دا حفصه بنت سیرین د ام عتیه رضی الله عنها نه دا حدیث په دوو سندونو باندې په دوو طریقو روایت کړي کله بلا واسطه او کله بل واسطه نو په دې ځکه بلا واسطه د حفصه بنت سیرین عن ام عطيه او مخکې روایت کې چې ذکر شول چې وحدث عن حفصه عن امراه تحدث عن امراه اخرى د ام عطيه او د حفصه بنت سیرین په منځ کې بل زنانه ده نو کله بلا واسطه او کله بل واسطه نو دغه طرق له مصنف رحمت الله علیه اشاره وکړه نو تکرار سره اسانید د دې حدیث راړل امام نووي رحمت الله عليه وي دي حديث کې دا ذکر شول فيكبرن مع الناس چې دا حائزي زنانه بم د خلکو سره تکبیر وي نو په حديث کې دلیل لدا مسله ده چې تکبیر ویل مستحب دي حتی که زنانه په حالت د بيماري کې وي دی بم دغه تکبیر وي او هو مجمع عليه دا اتفاقي خبره ده چې د اختر په شپه باندې دارنګ مزلد وته په دوران کې تکبیر ویل د الله لوی بیانول الله اکبر ویل دا مسنون عمل له سنت طریقه دا بعضی ذکر کړی چې د تکبیر سلور مواطن دي کله چې د اختر پر ورځ خلک مز لوزي تر دې پوري چې امام عیدګاه لروزي او خطبه شو مز لودريږي د مز نرستو بیا خطبه وي نو تر امام راوتو پوري دغه تکبیر مستحب نه دویم دا تکبیر په موسکی تکبیرات ویل دي دریم په خطبه کې و امام تکبیرات وی سلورم د موز نه پس تکبیرات ویل ني او بیا په دې باندې خدای ائمه اربعه اتفاق ده چې وړو کې اختر کې خلک مز لروزی عیدګاه لرواني نو دای به تکبیرات په تیز باندې وای. خودلوی اختر په مخه باندې په لوی اختر کې بدای دا تکبیرات په تیز وای. خو په وړو کې اختر کې به په تیز وای که په کلار نو جمهور وای چې وړو کې اختر کې به تکبیرات په تیز وای. په دې باندې به جهر کوي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه دا را نقل دی چې دا تکبیرات د وړو کې اختر په مخه باندې به په کلار سرن وای او په دې باندې به جهر نه کوي. او کوم قول چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لدا منسوب دی چې په وړو کې اختر کې به تکبیرات نی او په لوی کې به تکبیرات وای نو دا قول خطا دی. محققین او اهل علم په مذهب حنفی کې دا ذکر کړی چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا قول لې چې تکبیرات به وای خو په وړو کې اختر کې په تیزه په کلار او په لوی اختر کې په تیزه. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړی فیکبرن مع الناس دایب تکبیرات وې د خلکو سره او د صحابه کرامو نبی جهرن دا تکبیرات ثابت دي. قال حدثنا ابو الوليد يعني الطيالسي ومسلم قال حدثنا اسحاق بن عثمان قال حدثني اسماعيل بن عبد الرحمن بن عطيه عن جدته ام عطيه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه ام عطيه رضي الله عنها وي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کله مدینه منوره لراغه هجرته وکوه جمع نساء الانصار في بيت نراجمه کې زنانه د انصار په یو کور کې حکم یو کوچ راجمه دي شي. فارسل الینا عمر ابن الخطاب دا ام عطيه رضي الله عنها په دغه زنانه او کې وا نوې رويلي ګلو مونږه امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقام على الباب نو دغه کور په دروازه او درېدو. فسلم علينا په مونږه سلام واچولو. فرددنا عليه السلام نو مونږ د سلام جواب ورکو. ثم قال بيوي انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكنا زد رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذ او قاصد يمتاسلا وامرنا بالعيدين او حكم يوكم مولد اختر د منزنو ان نخرج فيهم الحيض دا چې مون برابر کو په دې د اخترونو په موقع باندې غ بیمارو زنانه ولا والعتق د حيض ذکر خو مخ یو شو چې دا جمع د حائز ده. دا عتق د دې جمع عواتق مرازی هي البكر التي لم يبن بها الزوج او الشاب او البالغه او التي اشرفت على البلوغ او التي استحق التزويج ولم تتزوج او التي زوجت عند اهلها ولم تخرج عنهم دا هغه پیغلی زنانه لوی هغه باکری لوی چې دا لا واده شویني نو د دې بارکه موږ له حکم کړو چې تاسو حایزي او عتقم د مسلمانانو هغه عیدګاه او مصلاله حاضر وي او حکم کړو دایره لویلی ولا جمعه علینا چې په موږ باندې د جمعې مزنشته دا په موږ باندې فرض نه ده. مخکې موږ ذکر کل کچر ته زنانه جمعې له حاضر شونه په اتفاق د اهل علم سره جمعې سیده خو په دای باندې لازم او ضروری نه ده. ونهانا عن اتباع الجنائز او من کړیو مونږه د جنازو د اتباع نه چې جنازه په تاسو باندې لازم نه ده جنازي پسې بنځي. متن د دې حدیث سیده شواهد د دې د حدیث د جملو د پاره موجود دی خدا اسناد ضعیف نه د اسماعیل ابن عبد الرحمن ابن عطیه د جهالت د وجنه چې په دې سند کې مجهول راغله. خو زنانه چې د اختر منځونو له به حاضریږي عیدګاه له به وزي تر دې چې حائزي زنانه دارنګ عتق نو د دې شواهد موجود دي لکه مخکې صحیح احادیث ذکر شول په دې باب کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو ان نخرج ذوات الحضور یوم العید دارنګي زنانه چې د اتباع الجنائز نه منشوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نهي فرمایلی نو دې لپاره شاهد حدیث د ام عطیه رضی الله عنها د چې متفق علی روایت ده رستم مصنف رحمت الله علیه ذکر کی په کتاب الجنائز کې كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا دا ام عتیه رضی اللہ عنہا وی چې مونږ د دین منه کړی شوی یو چې جنازو په سیدیزو د جنازو موز دی کو او دا په مونږ باندې فرض نه دی په مونږ باندې لازم نه دی او حدیث کې دا ذکر شو ولا جمعه علینا نو دی د پارم شاهد موجود دی مخکې حدیث د طارق ابن شهاب رضی الله عنه ذکر شو چې دا حدیث رقم او نمبر 1067 پاغي کې دا و چې د سلورو کسانو نه جمعه د سلورو اشخاصو نه جمعه ساقط د پای باندې جمعه نشته نو یو پاغي کې زنانم وي نو د متن د حدیث د پاره د دې د قطعو د پاره دغه شواهد موجود دي خو په دې سیاق سره د حدیث ضعیف دی ځکه اسماعیل ابن عبدالرحمن ابن عطیه پکې مجهول راغلی په حدیث کې دا ذکر شول چې عمر رضی الله عنه په دې زنانو باندې سلام واچولو نو د رجالو سلام په زنانو باندې دا جایز دی چې کله د فتنې اندیشنی لکه دې روایت کې راغل دارنګ په صحیح احادیثو کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زنانو باندې سلام اچول دي نو چې کله د فتنې او د خطرې اندیشنې داغي احتمال ني نو بیا دا کار جایز دی باب الخطبه دا باب د په بیان د خطبې د اختر کې چې آیا دا به د اختر د موز نه پسی که د موز نه مخکې وي نو سنت طریقه دا ده چې د اختر خطبه به د موز نه پس وي قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن ابيه عن ابي سعيد الخدري حا وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يا طارق بن شهاب رضي الله عنه جي مروان ابن عبد الملك ده منبر رئيسته أخرج مروان المنبر في يوم عيد د اختر پر از باندې مروان ابن عبد الملک حکم کړو چې منبر دی ورل عیدګاه له حاضر کړي شي روي دسته شي د په دغه وخت کې د مدینه منورې گورنر او امیرو د معاویه رضی الله عنه د طرف نه فبدا بالخطبه قبل الصلاه نو د شروع کړي و په خطبه باندې د مزن مخ کې فقام رجل نو دریدل یو سړی فقال يا مروان خالفت السنه نور ليويلو اي مروان تا د سنت مخالفت وکو د سنت خلاف دی وکو اخرجت المنبر في يوم عيد تا د اختر پر از باندې منبر عيدګاه ل رئیسته دي ولم يكن يخرج فيه اعلان کی منبر با عيدګاه ل د رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې نشو رئیسته وبدات بالخطبه قبل الصلاه او تا ابتدا وک په خطبه باندې مخکې د مزنا اعلان کی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو په خطبه د مزنا رستوي په دې روایت کې دا ذکر شول چې منبر د اختر پر از باندې رئیس ته او په روایت د صحیح مسلم کې راغلی چې کثیر ابن السلت دا منبر ورل جوړ کړو د خټو او د لوټو نه په عیدګاه کې نو جمع د دې دوه روایتونو په منځ کې دا ده چې دا یا حمل په تعدد باندې چې یو ځلی منبر رئیس ته او بل ځل ورل بیا په عیدګاه کې منبر د خټو او د لوټو نه جوړ شوی و چې کله په دې باندې انکار وکړ شو چې منبر به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نشو رئیس ته او تا رئیس ته نو دوی رئیس ته خو نشو حکم یو کو په عیدګاه کې دراله جوړ کړی شي چې راوتلې نشته او د مخ کې نه په دې کې موجود دی نو دا واقعا متعدد و ځکه په دې روایت کې راغلی چې یو سړی ورلو درېدو او په دې باندې انکار وکړو رد پیو کو چې تا د سنت مخالفت وکړو په روایت د بخاری او مسلم کې دا سی راغلی روایت د بخاری کې چې دارت په ابو سعید خدری رضی الله عنه په خپل کړه ورلې ویلو چې تا د سنت مخالفت وکړو فقام رجل یو سړی ورلو درېدل او د نوم په حدیث کې نه ذکر حدیث کې مبهم راغلی بعض شارحین ذکر کړي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې دا احتمال لري چې دا د ابو مسعود رضی الله عنه لکه روایت د عبد الرزاق کې وی راغلی دي چې دا ابو مسعود رضی الله عنه د دې سره نو کې احتمال لري چې دا رت په اغه کړو. بعض شارحینو ذکر کړی چې دا عماره ابن رویبه و. بهرحال په د باندې دا رد وکړی شو چې تا د سنت مخالفت وکړو. او کوم روایت کې چې راغلی چې ابو سعید خدری رضی الله عنه په د باندې دا انکار او رد کړی او نو پاغي کې دا دي چې اغه ور لپه پټه باندې ویلی و چې دا کار تا د سنت مخالف وکړو. او دې روایت کې چې راغلی فقام رجل نو دی ور لمخامخ د اختر په موس کې ودریدلی و. وبدأت بالخطبة تا ابتدا بخطبه قبل الصلاة مخكد مزنا فقال أبو سعيد الخدري ومن هذا قالوا فلان ابن فلان نبو سعيد خدري رضي الله عنه تپوسو کو چې دا ځوان سوک دی دا سړی سوک دی چې دی را پاسېدو او امیر گورنر لیو چې تا د سنت مخالفت کړي نور لو ویل شل چې دا خو فلانه د فلاني زوی دی فقال اما هذا فقد قضى ما عليه نو یې فرمایل هر چې دا سړی دی د اغه س ادا کل کم چې په د باندې واجب دي امر بالمعروف او کو نهي عن المنکر او کا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوري دي چې فرمایله من را منكم منکرا چاج پتا سو کی یو منکر وکدو فاستطاع ان يغيره بيده فليغيره بيده نو دې وسو طاقت لري چې پلاس باندې دا بدل کړي کې دي تغییر راولي نو پلاس دې بدل کړي دا پلاس دې دا منکر منه کی فایل لم یستطع فبلسانه کده لاس و سینې نو په جمه باندې دې منه کی فایل لم یستطع فبقلبه او کده جبی و سیمنی نو په زړه کې ور لبد ګوري و ذالک اضعف الايمان دا د ایمان غ کمزور او کما اولان دې مرتبه دا چې په زړه کې ور لبد ګوري. دا حدیث مصنف رحمت الله علیه په دوه سندونو باندې ذکر کو دا دواړه سندونه صحیح دي. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی دارنګ ابن ماجام په دې دواړو سندونو باندې. د طارق ابن شهاب ذکر مخکې شوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلې دي په دې باندې اتفاق د اهل علم دي نو د صحابي دي خو آیا د سماع د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت ده کنه نو په دې کې اختلاف دي. د مصنف رحمت الله علیه رایم داده داغه ترجیم داده چې د سماع د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت لکه مخکې تیر شول. نو دا روایت د خو یاد ابو سعید خدری رضی الله عنه نه دی یاد په خپل دا روایت بغیر د واسطې د ابو سعید خدری رضی الله عنه نه نقل کین بیا مرسل د صحابي دی او موږ مخکې ذکر کړیو چې مرسل د صحابي حجت ده په اتفاق د اهل علم سره. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج اخبرني قال اخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال سمعته يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر. جابر رضي الله عنه وي چې نبی صلى الله عليه وسلم ادريدل او د وډوکی اختر پر فصلى نماز کړه او فبدا بالصلاه قبل الخطبه نو ابتدای کړه او په موز باندې مخکې د خطبې نه ثم خطب الناس به خلکو له خطبه ویلې وا. فلما فرغ نبی الله صلی الله علیه وسلم هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فارغ شو د خطبې نه فارغ شو نزل نورا کو شو د برزین لاندې. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی پدی کی اشاره او اشعار د دې طرف لچې دا خطبه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مکان مرتفع باندې ویل او په اوچت ځای باندې ځکه دا لفظ د نزله په دې دلالت کوي چې بیا نبی اسلام را کوشو. فاتن النساء نراغله او زنانه ولدا په جدا ځای کې ناستي وی عیدګا کې فذكرهن نو دیل نصیحت کړه او دیل وعظ کړه او هو يتوکوا علی ید بلال او رسول الله صلی الله علیه وسلم تکیا والی و پلاس د بلال رضی الله عنه بانی اغله تکیا شوه و بلال باسد ثوبه بلال رضی الله عنه کپڑا او جامه غړولې وا تلق النساء فيه الصدقه چې زنانه او پاغي کې خیر خیرات چولو. د دې صدقې نه مراد صدقه الفطر نه ده بلکې دا غینا علاوه عام خیر خیرات ده ذکر روایت د بخاری کې راغلی. ابن جریج وی چې ما عطا لوي چې د دینا زکات الفطر مراد ده صدقه الفطر قال لا ولكن صدقه يتصدقن حين اذن او چې نا صدقه الفطر ته نه مراد د اختر غ سرسایا او صدقه، بلکې مراد د دین عامه صدقه ده چې زنانو په دغه وخت کې کړې وه. قال تلقي المراه فتخها، راوي وي تلقي المراه غرزول به زنانو فتخها هغه خپلې ګوتمې. دا فتخ په فتحي د فا او تا سره، الخواتيم تكون في اليد والرجل بفص وغير فص، اغه غوتو لوي چې د لاس په غوتو کې وي یا د خپو په غوتو کې چا اچولي وي، که غمې په کې وي او کني، نو زنانو د غوتو نه دغه غوتمې رئیستي د سلی غرزول د بلال رضی الله عنه په هغه جامو او کپړو کې. ويلقين ويلقينا او غرزول غرزول، یعنی خپل کالی چا غوتې چا والی رئیستي او په دغه جامه کې غرزول صدقه کوله. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلویلی چې صدقه او خیرات کوي تاسو می په جهنم کې ډېر کتلې. وقال ابن بكر فتختها، او محمد ابن بكر دی حدیث کی د فتحها په ځای باندې فتحتها ویلی دا تای په کیسه واکړی، د معنا د دواړو یو ده چې دی زنانو خپل سلی او غتمی د غتون رئیستی او د بلال رضی الله عنه په غجامه کې ورچولی، په غی باندې خیرات او تصدق کولو. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت دی د متفق علیه. بعض زواهر او حنابلو د دې حدیث نه استدلال کړي چې د اختر به یو خطبه وي، دوه خطبه بني، ځکه حدیث کې راغل ثم خطب الناس، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو له خطبه وي. دا تفصیل نه راغلی چې یو خطبه و یا دوه خطبه وي، نو ظاهر په دې دلالت کوي چې یو خطبه و، اولی که دوه وي نو راوی به ویلی وي چې دوه خطبه وي. او د جمهور مذهب دا دی چې نه، دا به دوه خطبه وي لکه د جمعې چې څنګه خطبه دي. نو دی حدیث کې اجمال راغلی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبو تفصیل بیا په جمعاتو کې راغلی چې په جمعه کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه خطبې وي، په یو کې به کیناستو. دویم حافظ رحمت الله علیه وی د دې حدیث په فوایدو کې دا دی چې زنانو لا وعظ او نصیحت کول لا مستحب دي چې د دین او د اسلام احکام ورله بیان شي. دارنګه دا وعظ ورلو شي چې سپه دی باندې واجب دي، اغیل د صدقی او د خیرات داغی حکم کول، داغی تیزی ور کول دا مستحب دی. اغی د پاره یو خاص مجلس منعقد کول چې خصوصا پاغی کې غیل وعظ او نصیحت وی دا مستحب دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نارینه او نفارق شو وعظ نصیحت خطبه ویل شو، نو زنانه ول خاص وعظ تذکیر کو. دارنګه په دې حدیث کې او د مخکینو احادیثو کې دا دی چې خروج النساء الى المصلى، زنانه که په حیا او پرده کې عیدګاه لروزی نو دام د دې لپاره جایز دی بلکې سنت دی. دارنګه په حدیث کې دا دی چې زنانه د خپل مال نه خیرات او تصدق کوي، نو دا دی له جایز دی، د خاون اجازت په دې باندې لازم او ضروری نه دی چې کله د دې خپل مال وي د خاون مالی نه، لکه دې زنانه او صدقه کړي او دې انتظار نه کړي چې موږ به د خاوندانو نه تپوسو نه کوو. اسناد دې حدیث صحیح دی، دا روایت دې متفق علی. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا ابن كثير قال اخبرنا شعبة عن ايوب عن عطاء قال اشهد على ابن عباس وشهد ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عطاء وی چې گواهی کوم شهادت کوم چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما را له حدیث بیان کړي، او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په دې شهادت او گواهی سره حدیث بیانای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج یوم فطر د وړو کې اختر پر رضوان دی راوته، او فصلى نماز کړي، ثم خطب بعد نماز نفس بیا خطبه ویلی وا، ثم ات النساء ومعه بلال، بیا راغله زنانه او لو بلال رضی الله عنه ورسره. قال ابن كثير محمد ابن كثير العبدي وی اکبر علم شعبته، د شعبه غالب علم او غالب ګمان داده چې په دې حدیث کې ابن عباس رضی الله عنهما دا الفاظ ویلي، فامرهن بالصدقه، نو حکم کړو دې زنانو لپاره خیرات باندې، فجعلنا يلقينا، نو شروع شوه دې زنانه چې خپل کالی خپل والی د بلال رضی الله عنه په غجامو او کپړو کې اچولي. اسناد دې حدیث صحیح دی، روایت دې متفق علیه. قال حدثنا مسدد وابو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن عطاء عن ابن عباس بمعناه، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نے مخکی حدیث د معنا پشان حدیث نقل کړي. قال فظن انه لم يسمع النساء، ابن عباس رضی اللہ عنہما وی فظن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال کړو انه لم يسمع النساء دا چې د دی خپل आवाज زنانو لنه دی اورولې زنانه لری ناستې وي په مجلس کې د سړو شالوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خیال چې دی आवाज نه دی اورېدلې خطبه نه دا اورېدلې فمشى اليه النان رسول الله صلى الله عليه وسلم ديله تلو وبلال معه بلال رضي الله عنه مرسل فوعظه النان ديله نصيحت کلو تذکیر ور کلو وامره النبي بالصدقه او د خیر خیرات حکم ور لکلو فكانت المراه تلقي القرد نوزنانه چې غرزول به خپل والید غوګونو نه والی رئیستی او بلال رضی الله عنه له ورويشتي والخاتمه او غوتې د لاسونه د غوتونه سلی استل فی ثوب بلال پاغ جامود بلال رضی الله عنه کې اسناد د دې حدیث سید لکه مخکې ذکر شو د متفق علی روایت نه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عطاء عن ابن عباس في هذا الحديث فدي حديث كي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دام ويليني فجعلت المرأة تعطي القرة والخاتم نشورو شبي وزنانا زهري وزنانا چي وتعطي القرة خبل والي والخاتم خبل سلي وجعل بلال يجعله في كسائه شورو شو بلال رضي الله عنه چي پاغ خبل صادر كي دا اچولي قال فقسمه على فقراء المسلمين ابن عباس رضي الله عنهما وي چي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مال او دا زنانا و دا تصدق دا تقسیم کړو پاغ فقرا او مسلمانانو باندې غریبانو فقیرانو باندې بیا تقسیم کو اسناد د دې حدیث سید امام مسلم رحمت الله علیه په دې سند باندې دا ذکر کړی هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك